नद धातु से लुट लकार, इसका तो भविता जैसे ही नदीता गुण नहीं होता इतना ही। नद धातु से लुट लकार प्रक्रिया भी बोलते जाऊंगा, जिनको छूट गया आपको सुविधा हो जाएगा। नद धातु से लुट लकार किस सूत्र से आता है? लुट लकार अनद्यतने लुट सूत्र से। प्रक्रिया पूर्वत यदि बोलना भी है पूर्ण प्रक्रिया नद अव्यक्त शब्द अर्थ वाला नद शब्द को भूआदि धातु सूत्र से क्या होगा? धातु संज्ञा। धातु संज्ञा का करने का फल धातु हो इस अधिकार में लह कर्म निच भाव कर्म के व्य सूत्र से कर्तृवक्षा में खले कपोत न्याय की तरह युगपत दसवां लकार प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में अब क्या करें? अनद्यतने लुट किस अर्थ में होता है? अनद्यतने लुट भविष्य अर्थ में विद्यमान अव्यक्त शब्दात क्रिया का बोध करने के लिए लुट लकार। तो नद धन लुट उठावित नद धन ल, नद धन ल इसके स्थान पर आप धातु प्रत्यय सूत्र के अधिकार की सहायता से चित्त जिसित तभी बस बस इत्यादि सूत्र के द्वारा पूरा 18 प्रत्यय खले कपोत न्याय से युगपत प्राप्त हो जाता है। तब लह पर्षपदम तंगारावातरपदम दो सूत्रों की सहायता से परस्पर संज्ञाओं के बाल करने के पश्चात शेषात कर्तरी पर्षपदम तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम अधिवत्तमाः तान्येकवचन द्विवचनान्येकशः शेषे प्रथमः द्वेगयोर् द्विवचनिकवचने इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में आप तिप प्रत्यय लाएंगे। तो नद धन तिप, नद धन तिप इस अवस्था में प्रकार की संज्ञा हो गया लोप हो गया। नद धन ती, नद धन ती इस तिप का तिंशित सार्वधातु अंश है, सार्वधा संज्ञा हुआ। ठीक, सार संज्ञा का फल क्या है? कर्तृ शब्द से शप होना प्राप्त हुआ, लुट लगा है ना, प्राप्त होएगा। प्राप्त होने पर सितासी ड्री लुटो हो, सितासी ड्री लुटो हो तो क्या होगा? तास, तो नद तास्ती, नद तास्ती इस स्थिति हुई। अब उस तास का आर्धातुगम शेष सूत्र से आप आर्धातु संज्ञा करेंगे। जब आप आर्धातु संज्ञा किए तो क्या हुआ? आर्धातु का सेट वला दे है से इट्टागम हुआ। जब इट्टागम हो गया तो नद इतास्ति, नद इतास्ति इस स्थिति बन गया। उस स्थिति में लुटा प्रथमस्य डा रौ रस सूत्र से क्या होगा? तिप को डा, तो नत इतास डा, डा का आवचा डिप्त समर्थ्यास अवश्य से टी लोप हो गया है ना, तास का आस लोप हो गया। नद इत आ मिला दीजिए, नदिता नदिता आस लोप हो करके नदिता बन गया। और तस को क्या आदेश होता है? रौ, तस को रौ आदेश हो गया तो क्या होगा? नीच, तास के सकार लोप हो गया, मिला देंगे तो नदी तारौ। रस में भी रिच सकलो करेगा नदी तारह। सिप में तासस्त्योर लोपः ये सूत्र लगेगा, तास के सकार लोप करेगा नदी तासी। बाग्यो में केल मिलाने का कोई काम नहीं है। नदी तास्थ, नदी तास्थ, नदी तास्मी, नदी तास्व, नदी तास्म। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए नद धातु से लृट शेषे च सूत्र से आपने क्या लाए? लृट लकार लाए, नद धन लृट, नद धन लृट। लृट को गया तिप, प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन कक्षा में नद धन तिप, तिप गति नद धन ती। सार्वधातुकम तिंश सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हुआ, कर्तृ शब्द से शब मना प्राप्त हुआ, सतासी लोटो से सिय हो गया नद सिय ती, नद सिय ती। आर धातु शेष से आर्ध संज्ञा कर लीजिए, आर संज्ञा करने के फल आर धातु से त्वला दे है इट हो गया नद इस्य ती, नदिष्यति आदेश प्रत्यय हो तन सकार को वृद्धि निषकार कर दीजिए, नदिष्यति नदिष्यति नदीशतः नदीश्यंती नदीशसी नदीशतः नदीशतः न दिश्यामी न दिश्यावह न दिश्यामह, ठीक। और न धातु है, धातु से लोट लकार है ना, लिट के बाद लोट, लोट लकार के सूत्र से आता है लोट छ, और आशीषी लिंग लोटो, आशीषी लिंग लोटो, ये दो सूत्र है, क्योंकि आशीष शर्त में भी लोट आएगा और विधि निमंत्रणामकम अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेषु लिंग, इस शर्त में भी लोट आ जाएगा, दो अर्थों में लोट है। कुल मिला के सात अर्थ, दो सूत्र से आता है, सात अर्थों में होता है। लोट आ गया तो नज धन लोट, लोट को प्रथम से नजंती नजंती, और लोटो लंगवत, लोटो लंगवत के आधार पर लंगवत बा हुआ तो लोट के पर तो क्या होता है आगमन प्राप्त हुआ, तब कहेंगे अंग लंग निरूपित अंगत्व का अभाव होने से अट्टागमनी हुआ, तो नद दंती रह गया। फिर इतर से लोप होना प्राप्त होगा, तब कहूंगा नहीं ये रहो उत्त विधि सामर्थ्यात इससे लोप नहीं होगा, ठीक। तो नद दंती सार्थक संज्ञा कर्तृ शब्द नद अति, नद अति ये रहो नदतो, नदतो नदतात, तो यो तातंग आशीष नित्र से हम लगेगा, आशीष अर्थ में तातंग हो जाएगा और अन्य छह अर्थों में तातंग नहीं होगा, नदतु रहेगा केवल ना, नदतु नदता। और तस आया, तस को लोटो लंगवत के कारण से क्या हुआ, तस समय ताम से ताम हो जाएगा, नदतु नदता नदताम बन जाएगा। और नद से झी झोंद अंति, नद अंति शप है, नद अंति अत उड़े रूप नदंती, एरो नदंतो नदंतो। नट से नद धातु से अब क्या आया सिप, नद धंसी सार्थ संज्ञा शप, नद अ सी, नद अ सी शेर ही पिच, क्या सूत्र लगेगा शेर ही पिच, सी को आदेश हो गया ही, नद अ ही, नद ही अलग रह, नद ही, नद संपूर्ण क्या होगा अंग संज्ञा ही के पर रहते हुए, अब उसी को अतो हे से लुक कर देना, नद बन गया एक पक्ष में, लेकिन लुक करने से पहले हमें तातंग पक्ष करना चाहिए, वो अन्य तरह से हमें ना तातंग अभाव है लुक कर दो, नहीं इसे पहले तातंग कर दिया, तातंग है तो योस तू और ही दोनों को तातंग हो जाता आशीष अर्थ में, तो बन गया नदतात, और आशीष से भिन्न अर्थों में नदतु, आशीष अर्थ दो होगा नदतु नदता, और आशीष से भिन्न अर्थों में नदतु एक ही बनेगा, नद नदतु नदता तो तिप के लिए, और यह नद नदता, नद नदता मध्यम पुरुष एक वचन में, और नदतम नदत, थस को तम आदेश, थ को त आदेश, मिप को अम आदेश आदेश होना प्राप्त हुआ है ना, तस्तान ताम से अम आदेश होना प्राप्त होता है, तो बाद करके मेर नी नी नी कर दी, नी कर दिया तो नद अ नी, नद अ नी, अब आड़ोत्तम से पिक्चर आटागम हो गया, नद अ आनी आव आम रहेगा है ना, वस्म सकार करो नित्यम गीत से कर देंगे, आव आम रहेगा, और उसके बाद आकाशवर्ण गिर कर देंगे, नदानी नदाव नदा नदान, इतना विशेष और आप कहोगे कि भाई यह एरु क्यों नहीं लगाया आपने, है ना एरु तो लगनी चाहिए ना, कदे हिन्यो रुत्तम न उच्चारण सामर्थ्यात, ही और नी इन दो जगहों में जो ई है उसको ऊ नहीं होगा, क्योंकि आदेश करते पाणी ने सिर्फ हपिच न बोला, मेर नुह नहीं बोले, यदि उकार करना इष्ट था तो पाणी ने क्या बोलते मेर नुह सूत्र बना दे, सिर ही वापिच बना दे, यह न करके भाव बोल देते, पर क्या पड़ता है, वो ज्ञापन कर दिया हिन्नी और उत्तम न ही और नहीं कुछ नहीं होगा। अब आता है लंग लगा, नद धातु से लंग लगा, कौन सूत्र है? अनिर्दितने लंग। अनिर्दित भूतकालीन वृत्ति क्रिया को बताने के लिए नरदास लंग लगा रहा है, लुंग लंग लिंग छोड़ दाता है, अट्टागम हो गया है ना, लुंग लंग रिंग छोड़ दाता है, अट्ठ हुआ तो क्या हुआ? अनद, अनद धन लंग, लंग को प्रथम पुरुष की विवक्षा में तिप, अनद धनती, तिप का सार्वधातु संज्ञा, कर्तृ शब्द शप, अनद अ ति, अनद अ ति, इतस्य सी का लोप कर दीजिए, अनदत्त, अनदत्त, और तस को ताम आदेश होगा, अनदताम, अनदन, अनदन बनेगा। हाँ, पहले कैसा होगा वो अनदन? जोंता लगा लो पहले जी को, अंति बनेगा, अनद अंति। सब क्या कार्य? अनद अ अंति, अनद अंति, अतुगण परो अनदंती, इतश से ईलोप, अनदंत बनेगा, संयंत्र स्वरूप से तकार गलोप हो गया, अन्नदन, संयंत्र स्वरूप से तकार गलोप, अन्नदन, ठीक है ना, तो अन्नदत्त, अन्नदताम, अन्नदन, अन्नदह, सिर्फ के सकार को दूसर कर देंगे, इतश स्वरूप करने के बाद सी के क्या हो गया? इतश स्वरूप बच्चे का क्या सकार? उसको दूसर अन्नदह, थस को तम आदेश अन्नदतम, था को तादेश अनदत, मिप को अम्मादेश अनद अमरेगा, अमिप पूर्व कर दो अनदम, अनद व अनद म अतो दीर्घो यही, अनदा व अनदामर बनेगा, अनदत्त अनदाम अनदन, अनद अनदम अनदत, अनदम अनदाव अनदाम, नद धातु से विधिलिंग आया, विधि निमंत्रण लिंग सूत्र से विधिलिंग आ गया, नद धन विधिलिंग है, प्रथम पुरुष तिप हुआ, नद तिप सार्धातु संज्ञा, कर्तृ शप, नद अ ति, यासट प्रक्षेपदाश धातु गिच्छ, नद अ यास्ति, नद अ यास्ति, इस अवस्था में लिंग सलोप अनंत्यस्य से सकार का लोप होना प्राप्त, उसे बात करके अतो ये यहा सब क्या कार है ना, अदंत अंग हो गया, तो अदंत अंग से परम यास को ई आदेश हो जाएगा, इसे सकार लोप करने की जरूरत ही नहीं, यास को ये हो गया, तो नद तिपति, आप यकार का लोप योर वली है कि नहीं, सूत्र से य का लोप, ई का इतस्य से लोप, और एक बीच में आध गुण है कि नहीं, रूपना नदे है कि नहीं, और ये में गुण करोगे तो नदे, इतने सीलो पर तब बच गया नदे, नदे नदे ताम नदे यो हो, क्योंकि ता तस को क्या हो गया ताम, नदे द नदे ताम, ताम में भी क्या रहेगा पर में त ही है, ये वल है, तो यह कलोप हो गया, नदे ताम झेर जुस, जी को जुस, जुस का उस, तो क्या हो गया नदेयुहु, अब यह यकार का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि उस क्या है आजादी वलादी नहीं है, से त में ता में लोप कर दिया अभी यकार को, और उस आने पर यह लोप नहीं होगा, किंतु यह चला जाएगा वो में युस हो जाएगा नदेयुहु, नहीं नदे नदे ताम नदेयुहु नदेहे, सकार विवल में आया से य को लोप कर दूंगा, स को रुच्य सर कर देंगे, नदेहे नदेतम नदेत, तम और तभी बला दिए यकार का लोप हो जाएगा, नदेतम नदेत, थस को तम आदेश, थ को त आदेश हो गया था, मिप कम होगा, यहां भी यकार का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या है आजादी वलादी नहीं है, य अम जाके मिल गया रूप बन गया नदेयम, वम वसवस है अनित्यम की तरह सकार को लोप कर दीजिए, वह मह बच गया, वह मह बच गया, उसके बाद दोनों ही बला दिए, इसे यह लोप विरली से यह लोप होगा, नदेव नदेम नदे नदेताम नदेयो हो नदेह नदेतम नदेता नदेयम नदेव नदेम, आशीर्लिंग आया, आशीर्लिंग में नद धातु से आशीर्लिंग, आशीर्लिंग में तिप व प्रथम एक वचन वक्षा में नद दंती, न जानति। आप उसी स्थिति में क्या करेंगे, आप तिंशित सार्वसंज्ञा प्राप्त, उसे बाद दिया लिंगाशिषी, लिंगाशिषी ने क्या कर दिया उसको आर धातु संज्ञा कर दिया, तो प्राप्त शब्द निवृत्त हो गया बेचारा, न दौड़ती रह गया। ये आसट प्रक्षेपते तुझा तुम गिच्छा, ये आसट कर दीजिए उसको, तो क्या स्थिति रही, नद यास्ति, नद यास्ति, स्थिति रह गया। इस स्थिति में इतशी लोप कर दीजिए, हाँ, और संयोगाद्योरंते च सत्ता के संयोग आदि विद्यमान सकार का लोप कर देंगे, नद्यात नद्यात नद्यास्ताम नद्यासुः चिरजुस नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म। कहीं कोई लोपाधिकारी नहीं, मिलाते जाना है, वह नित्यम की तरह से वह वस्मस में सकारों को लोप कर दे। अब आइए, और जो सूत्रों को आप पूछ रहे थे वैसे आप यहां लगेंगे, अब शुरू करूंगा इटी से अस्तित्व जो प्रकृत है, सारा जो आप पूछ रहे थे अब इस लुंग लकार में देखिए कैसे लगता है। नद धातु से लुंग लकार, नद धन लोंग, लुंग लंग लिंग षोडदाप्त है कि नहीं, अट्टागम हुआ अनद धन लोंग, प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में टिप हुआ अनद धन लुंग, सूत्र से लुंग आता है, लुंग जो आता है उसका सूत्र कौन है लुंग, सीधा ही है सूत्र, लुंग सूत्र से लुंग आ गया। प्रथम ऋषि विषय में टिप हुआ अट्टागम अनद धन ती, टिप का सार्थक संज्ञा हुई तिंचित सार्धात्म, अतः कर्तृ शब्द प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कर्तरी शब्द, उसका बात कहता कौन श्री लुंगी श्ले सिच है, ये तो सिच का स बच गया अनद साधंती, अनद साधन ती। अब आर्धातुकम शेष सिच को आर्ध संज्ञा कर लेंगे, आर्धातुक स्वराज से इट्टागम कर देंगे अनद धन इस धन की, इतश्च क्या करूंगा इतश्च ई का लोप कर दूंगा, क्या बचेगा तो क्या प्रसंज्ञा होगी नहीं, अप्रत्यकाल प्रत्यय कल रह गया उसका, एकाल अप्रत्यकाल सब प्रसंज्ञा हो गया, अप्रसंज्ञा होने से जो सूत्र आपने पूछा वो लगा देखो अस्तिचो अप्रत्यय, सिच से पर में जो अप्रक्त है, सिच से पर में जो अप्रक्त है क्योंकि लोप हो गया है, तब बचा है अप्रक्त अस धातु से परे कह रहा है, अस्थि मने अस धातु से परे, ये अस धातु तो है ही हमारे से क्या है सिच, सिच से परे अस धातु और सिच इन दोनों से कोई भी हो उससे पर में आया हुआ अप्रक्त प्रत्यय को, अप्रक्त से कहां कहां मिलेगा आपको, एक तिप में एक तो सिप में है नहीं, दोनों जगह उसको क्या होता है ईट आगम हो जाता है, अस्थि सिचो अप्रत्यय सूत्र से ईट आगम हो गया, सिच से पर में तिप को यहां अप्रत्यय जो था उसको ईट हो गया अनद इस धन ईट, उसके बाद सूत्र आया वहां इट ईटी, इट से पर में, इट से पर में विद्यमान जो सिच है उसका लोप हो जाता है, कब ईट के परे रहते हुए गया वो, तो बचा कितना अनद आप यदि आकाशन के जमाने लगता है पूर्व तरह से धम कहेगा भाई नहीं नहीं कर सकते हो क्यों, ये सिच लोप क्या है असिद्ध त्रिपादी की तरह हुआ है और तुम छठे अध्याय के हो इसलिए सिद्ध है, तब वार्तिकार कहते नहीं नहीं सिच लोपो एकादेश सिद्धो वक्तव्य, एकादेश रूपक कार्य करना हो तो उसे भिन्न कार्य के लिए नहीं, एकादेश रूपक कार्य करना हो तो यह जो सिच लोप हुआ है उसको सिद्ध माननी चाहिए, अतः क्या हुआ आकाश और दीर्घ से दीप हो गया नदी बन गया कि नहीं बन गया अनदीत अनदिष्टा तस्को क्या होगा ताम हो जाएगा है कि नहीं, तस होगा तस्को धनताम अनद इस धनताम है तो क्या स्थिति बनेगी अनदिष्टाम, सकार को मूर्ध निशकार हो गया, ताम के तकार को स्टुनास्टुहु लग गया अनधिष्ठाम। अब इसके बाद का जो सूत्र आपने पूछा तो अब लगाऊंगा, देखिए अनद सधन जी है ना, जी के बदले स्विच हुआ इट हुआ जी हो गया, इधर वैसे ही प्राप्त हो गया क्या वहां झोंत, क्या प्राप्त हुआ झोंत। उसको बात के सूत्र आप लगाएंगे सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिज से परे अभ्यस्त से परे और विद धातु से पर में जो जी है तो जी को जो क्या होगा जुस हो जाएगा। तो अंदर इस जुस का टूस बने, मैं वृद्धि के अभाव पक्ष बना रहा हूं सारा, मैं तो हाजर लोग जान पूछे नहीं छुआ हूं, पहले ऊपर सूत्रों को इनकी सुविधा हो जाए, वृद्धि अभाव पक्ष में बना रहा हूं। एक अलग सूत्र है अतो हलादे लगो, वो वृद्धि करता है विकल्प से, अनादित अनदित बनाना है हमने, दो रूप बनेगी। अब हम लेकिन वृद्धि अभाव को बना रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर अनदिशु हो, दंत सकार को मूर्धनि सकार और सकार को मृत्यु सकार। ओए गेट बंद करो, दरवाजा बंद करो, चमक रहा है, दिखाई नहीं देता क्या लिख रहे हैं। अनदिशु हो, बिजली कहाँ है, मायके गई है ना वो, वो भी कुंभ के जाने की तैयारी में है, जब बचा बचा करके रहेगी ना वहां पर पूरी झिझक मगाएगी। तो अनदिशु हो, अनदिशु हो, अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, अनदीह अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिश्व। अब ये तो वृद्धि भाव पक्ष में, वृद्धि वाले सूत्र में बुला रहा हूं इसलिए अतो हलादे लघ। इसके बाद वही सूत्र था, देखिए ये आया है आपको कहां, एक पन्ना पीछे ही हमारे तो यही है अतो हलादे लघ। वो क्या कहता है, हलादे लघोर अकार से वृद्धि वाह एड़ादो पर से पदे सिची, हलादी हो धातु जैसे नद धातु क्या है हलादी है कि नहीं, और बीच न में जो अ है उसे क्या संज्ञा हो जाएगा लघु, क्योंकि ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम का लघु संज्ञा होता है, नकारोत्तर वर्ग का लघु संज्ञा है और आकार भी लघु संज्ञा वाले तो इकार भी हो सकता है उकार भी हो सकता है ना, इसलिए अतो हो बोल दिया, लघु संज्ञा भी हो वो अथ भी हो, ऐसे को क्या होगा वृद्धि वास या वृद्धि विकल्प से होगी, हलादि हो मध्य में ह्रस्व आकार हो जिसकी लघु संज्ञा कर सके हम, ऐसे धातुओं को वृद्धि होता है विकल्प से, कब इड़ादो सिचि परसय पदेश परेश, इड़ादि सिच हो और इड़ादि सिच से पर में आत्मवसंज्ञक प्रत्यय न हो परसय पसंजक प्रत्यय, जैसे यहां क्या हो रहा है परसय संज्ञा वाला प्रत्यय है, इड़ादि सिच भी है, इस सिच भी तक निषेध किसने किया नहीं है, मैं सिच लुक हुआ है, दो ही अवस्था है जहां पर सूत्र नहीं लगेगा, यदि सिच लुक हुआ हो तो भी सूत्र नहीं लग सकता, जब सिच ही नहीं है वो इंटरनेट का प्रश्न खत्म हो गया, और सिच रहते वक्त में जब इड़ादि होना जरूरी है अनेट वाले सिच को नहीं करेगा, और इड़ादि सिच होते हुए भी परसे पर में आत्रपद होगा तब भी नहीं करेगा, परसे पद होना जरूरी, ये नियमावल को रख करके क्या करते हैं विकल्प से वृद्धि कर दिया, तो न के अ को वृद्धि हो गया, एक बार क्या बना, इसलिए यही सारी चीज बोलना है, बाकी प्रक्रिया तो अनदित बोला था, अब कहूंगा अनादित अनादिष्ठम अनादिशु अनादि अनादिष्ठम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, सभी जगह वृद्धि हो जाएगी एक बार, और एक बार वृद्धि ज्यादा होगा तो हलादे लगो, गद व्यक्तायम वाच्य में लगाए थे अब नद अव्यक्तायम वाच्य में लगा दिया, अनादित अनादिष्टम अनादिश अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, अनदीत अनिदिष्टाम अनदिशो अनदि अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिश्व अनदिश्म, लुंग लकार, और अंत में आता है ड्रिंग लकार, इसकी प्रक्रिया बोध धातु के समान लघु गुण को छोड़ के सादा सादा है, नद धातु से लिंग आया, किस सूत्र से आकर लिंग लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्त ड्रिंग आ गया, तो नद धन ड्रिंग लुंग लंग ड्रिंग छोड़ दापता साटागम हो गया, अनद धन ड्रिंग अनधिधन ड्रिंक, प्रथम पुरुष एक दुर्भक्षा में ड्रिंक हो गया तिप, अनधिधन ती, तिप का क्या हुआ तिंग से सार्धम से सार्धात संज्ञा हो गया, कर्तृ शब्द से प्राप्त हुआ, सतासी ड्रील उठो हो, सबसे क्या किया आपने सिय कर दिया, अनद सिय ती, अनद सिय ती रह गया। इस अवस्था में सिय का क्या होगा आर्धातुकम शेष से आर्धक संज्ञा, तब आर्धातुक से टला दे है इट्टागम, अनद इस्य, अनद इस्य धंती, इत से सीलोप कर दीजिए, अनदिश्यत आदेश प्रत्यय हो, अनदिश्यत अनदिश्यत तो वैसे ही रहेगा, प्रत्यय को जोड़ते जाए बदल बदल करके, तो उसको क्या होगा ताम अनदिश्यताम, झोंता लगेगा अनदिश्य धन जी झोंता अतगुण पुरु इत सीलोप सदांत सलोप अनदिश्यन, अनदिश्यधन सिप सिप का सकार रुद्र सर्ग अनदिश्य, अनिश्यधन थस थस को तम अनदिश्यतम, अनदिश्यधन था को तादेश अनदिश्यत, अनदिश्यधन मिप मिप को अम आदेश अनिश्यधन अम अमिपुरुष पुरुप अनदिश्यम, अनदिश्यधन वस अनदिश्यधन मस नित्यम गीता सकार का लोप अतो दीर्घो यही अनदिश्याव अनदिश्या। अब इस धातु के सब लकार एक साथ रूप चलाइए, नदति नदता नदंती नदसी नदतः नदथ नदामि नदाव नदाम, ननाद नेदतु नेदु नेदिथ नेदतु नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम, नदिता नदितारो नदितारः नदितासि नदितास्त नदितास्थ नदितास्मि नदितास्व नदितास्मः, नदिशति नदिशतः नदिशन्ति नदिशसि नदिशतः नदिशतः नदिश्यामि नदिश्याः नदिशामः, नदतु नदतात् नदतां नदन्तु नद नदतात् नदतं नदत नदामि नदाव नदाम, अनदत् अनदताम अनदन् अनदः अनदतम अनदत अनदम अनदाव अनदाम, नदेत् नदेताम नदेयुः नदेहे नदेतम नदेत नदेयम् नदेव नदेम, नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासुः नद्याः नद्यास्तम नद्यास्त नद्यासम नद्यास्व नद्यास्म, अनदि पहले वृत्ति वाला पक्ष ले लीजिए, अनादीत अनादिष्टाम अनादिशुः अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादिश्व अनादिश्म, अनदीत अनदिष्टाम अनदिशुः अनदि अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिश्व अनदिश्म, अनदिशत अनदिशताम अनदिशन अनदिश्य अनदिशतम अनदिशत अनदिशम अनदिश्याव अनदिश्याम, तो नदी समृद्ध हो। देखो कितनी बढ़िया प्रक्रिया बता रहे हैं, पहले शोक हुआ, शोक का नतीजा हे भगवान करके पुकारने लग गए, तो भक्ति जगी तो अव्यक्त शब्द में पहुंच गए, मौन पूर्वक भगवान का स्मरण किए, नतीजा क्या हो मालोमाल हो गया, तो नदी समृद्ध हो समृद्धि हो गई, तो नदी समृद्ध हो। यहां देखिए टू की संज्ञा करेंगे इकार की संज्ञा करेंगे, तू नदी समृद्ध हो, समृद्धि अर्थ वाला धातु ला रहे हैं, धातु के अंदर ही पहले प्रक्रिया और आगे लकार आदि लाने से पहले क्या से किया आपका तू न दी ये है ना, इसकी पहले धातु संज्ञा कर लीजिए तभी सूत्र लग पाएगा भूवा देव धातव, इस सूत्र से धातु संज्ञा हो गया इसका, धातु संज्ञा करने के पश्चात आगे कोई भी प्रक्रिया करने से पहले दो सूत्र लगाना है, ठीक। देखिए आदिर इटुडावाह आदिर इटुडावाह आदि प्रथमा का एक वचन, इटुडावाह प्रथमा का बहुवचन, दो पदों से युक्त सूत्र है, प्रथमा का एक वचन प्रथमा का बहुवचन, उपदेश धातुर आद्या एते इतः स्युः, उपदेश काल में विद्यमान धातु के आद्य अवयव जो ई पूरे समुदाय, ई पूरे समुदाय को और टू पूरे समुदाय को और डू ई टू डू डू का डबा बन गया, प्रथम वचन है हरी हरि हरी हरय शंभु शंभु संभव डव है ना, डू है वहां उसके प्रत्येक बहुवचन में डवह बन गया है ये नहीं, इसे डू था, इसे किन किन का लोप करेगा वो संज्ञा करेगा ई का टू का और डू का, ये कहां होनी चाहिए? धातु के आदि में, जैसे इफला, इफला धातु है, इमीदा स्नेहने, और टू नदी का तो आप देख ही रहे हैं वर्तमान में ही टूगा, और डू का तो प्रसिद्ध है, जिनको बुढ़ापा आ गई हो तो याद रखेगा, नहीं नहीं रखते डू क्रिया करण है, डू है प्रसिद्ध है, टू तो वर्तमान में है ना। तो धातु के आदि में जो ही हो, धातु के आदि में टू हो, ये देखो धातु के अंत में यहां है, इसकी संज्ञा तो अलंकन से करना, इस सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं, इसे मैं जान से टुकड़ी दिखाया कि यहां यहां है, ई नहीं है, केवल यहां है और अंत में है, तो उपदेश काल में अंत में विद्यमान जो हल होंगे उसको हलंत्यम से संज्ञा होता है, मगर आदि टूट गई सूत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए दृष्टान डू का और वर्तमान टू का धातु के आदि में विद्यमान उपदेश काल में आनी चाहिए, बाद में आया हुआ नहीं, बाद में आए हुए जो है उनको नहीं लेना टकार टकार आदि, उनको कहते उपदेश आदि में काल में, अर्थ उपदेश क्या है आद्योच्चारण, उस समय में पाणिनि के द्वारा पठित धातु पाठ में धातु के आदि में यदि ई टू डू हो उनकी संज्ञा हो, जिनकी संज्ञा होती है वो संपूर्ण का क्या होता है तस्य लोप से आदर्श लोप की सहायता के द्वारा तस्य लोप क्या करेगा लोप कर दिया, तो बचा कितना आ गया नदी बचा हुआ है। नदी के इकार को आप किस संज्ञा करेंगे, किस सूत्र से उपदेश जन्मास की, तो इस संज्ञा हो गया बचा कितना नद, ये धातु कैसा हो गया, इसलिए इस धातु हम क्या कहेंगे इदित है ना, कैसे ये जो ई था इकार के आपने संज्ञा किया ना, ये कैसा ई है, कैसा ई है वो ह्रस्व की दीर्घ की पुड़ दे ह्रस्व है ना, ह्रस्व है, इसको बताने के लिए क्या प्रयोग करते हो तपर करते हो ना, अब तपर कर लो, ह्रस्व इकार का आपने इत संज्ञा किया, इत इत यस्य सा तो क्या कहेंगे हम इदित कहेंगे, ये तकार को जलांश से द हो गया, जो क्या कहा इसलिए इस धातु का नाम पड़ गया इदित धातु, इसे उकार की संज्ञा होगी तो क्या कहते हैं उसको उदित धातु, उदित इदित उदित है ये नहीं, ये इदित धातु ये कार्य संज्ञा वाले कठिन वर्षावरण यो है ना, इन सब के विशेष कार्य है इसलिए ऐसे नाम रखे जा रहे हैं, इदित धातुओं का कार्य भी बताने जा रहे हैं, उदित दातों के लिए अलग बताएंगे, ये दातों के लिए अलग बताएंगे, अलग अलग सूत्र आएंगे विशेष कार्य करने के लिए। अब यहां अपने इस दातों में जो ह्रस्व ई था इत था उसकी अपने इत संज्ञा किया, इसे पहले वाले इत का अर्थ क्या है ह्रस्व इकार है ना, और दूसरे वाले तो ये संज्ञा है इत इत यस्य सा इति इदित एक समास बन जाए, मैंने ह्रस्व इकार इत संज्ञा हुआ है जिसका, उसे हम क्या कहेंगे इदित कहेंगे, ऐसे कौन है वो वर्तमान में नद धातु जो बच गया, ये नद का नाम हो गया इदित धातु, और दूसरा नाम क्या है इसका टू इत यस्य, टू इत यस्य तो पित क्या है ये पित पितो त्रि सूत्र आगे कृदंत में जिन धातुओं की टू की संज्ञा होती है त्रियादि प्रत्यय होते हैं, इसलिए अनेकों कार्य करने के लिए टू की संज्ञा की गई सुविधा के लिए, अतः इदित धातु होने से नद धातु को क्या होता है नद धातु से इदितो नुम धातो हो सूत्र है, इदितो नुम धातो हो इदिता षष्ठी का एक वचन नुम प्रथमा का एक वचन धातो हो षष्ठी का एक वचन तीन पदों से सूत्र है, इदितो नुम धातो हो स्पष्ट है सूत्रकार जो इदित धातु है उनको नुम आगम कर देना, पर में क्या है क्या मतलब नहीं, इससे पहले कहा दिया था कुछ भी आने से पहले सब सूत्र लगना है, यह पर निमित्त इसमें कुछ भी नहीं है, निमित्त इतना ही है धातु इदित होनी चाहिए तो उस धातु को क्या होगा नुम आगम होगा, नुम कहाँ होगा निधिचो अंत्यात पर, अंत्य कौन है नाम जो उसके पर बैठ गया नुम के नकार नंद धातु बन गया, धातु बना नंद, अब इस नंदा से आप प्रक्रिया कर दीजिए, लट टिप सप नंदती नंदता नंदंदे नंदसी नंदता नंदंदा नंदा में नंदा वंदा नंदता, है ना। कोई कार्य और है नहीं, लट टिप सप पूर्वत होगा, है नंदती नंदता नंदंती नंदसी नंदता नंदता नंदामी नंदावह नंदासह, लट लकार वैसी वैसी बन गया। अब इसी में आंग उपसर्ग जोड़ देंगे ना, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यही है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आंग उपसर्ग पूरक यही प्रयोग हो जाता है, आनंद बन जाता है। यही नंद धातु से लिट लगा, नंद धान लिट, लिटवा लिट को क्या होगा टिप, लिट कैसे उसका अर्ध संज्ञा हो जाने से कर्तृशपद से शपादी नहीं होंगे, नंद धन लिट, लिट को गया तिप, तिप हो गया नल, नंद धन नल, नल का अ, नंद धन अ, लिटि दात्र अभ्यास से नंद नंद धन अ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष न नंद धन अ, न नंद धन अ मिला दीजिए, ननंद ननंदतो हो ननंदो हो ननंदित ननंदतो हो ननंद ननंद ननंदिव ननंदिम। नंद धातु से लुट लकार, नंद धातु से लुट लकार होगा, तो लुट लकार होने से क्या हुआ, ये भी जो सब आपने प्रक्रिया किया ही देखा है सारा, वही प्रक्रिया चलेगा सब यहाँ। लुट लकार वैसे तिप को तास, तिप को डा आदेश हो जाएगा, प्राप्त शब्द को बाल कर सता से तास हो गया, नज तास ती, ती को डा, डा का आ, नज तास आ, इट्टागम आर्ध शेष अर्ध संज्ञा आर्ध तकट वाला से इट्टागम, नंद इतास नंद इतास आ, डित सर्व से टी का लोप कर दो, तास का आस लोप हो गया, नंद इत आ मिला दीजिए, नंदिता नंदितारो नंदितारह नंदितासी नंदितास्थ नंदितास्थ नंदितास्मी नंदितास्व नंदितास्मह। और नंदिष्यति नंद धातु से तिप, लिट लकारा लिट शेष से नंद धन लिट, लिट को तिप नंदन तिप, तीन से सार सार संज्ञा कर शब्द शब्द प्राप्त हुआ, सदा से लिटो से सिया हुआ, नंद सिया ती नंद सिया ती, आर धातु से सार संज्ञा आर धातु लिट वाला से तागम, नंद इसिया ती नंद इसिया ती, आज प्रत्यय शत गया, नंदिष्यति नंदिषतः नंदिष्यन्ति नंदिष्यसि नंदिषतः नंदिषतः नंदिष्यामि नंदिष्यावः नंदिष्यामः। नंद धातु से लोट लगा, लोट च सूत्र से आशीष लोटो सूत्र से लोट आया, लोट को तिप है ना, तिप बनाया नंद धंती, तीसरा लोट लंग से अटागम प्राप्ति, उसको निषेध हो गया अंगत्व भावात, तीतशीलो प्राप्ति उत्तर विधि सामर्थ्य ये भी नहीं हुआ, नंद और ती वापस लौट गया, कर्तृ शप नंद अति नंद ती ए रहो नंद तो तुयो सदाशन तातंग हो गया, नंद ता एक पक्ष है, तातंग भाव है नंद तू, नंद तू नंद दात नंद ताम नंद नंदो नंद नंद तात नंद तम नंद त नंदामी नंदावह नंदावह नंदानी नंदावह नंदावह सर्व लोप हो जाएगा, नित्यम विदा सर्व लोप हो गया, नंदानी नंदाव नंदाम। और लंग लगा, लंग लगा आनंद ना, नंद धातु है उसे लंग होते ही बराबर लुंग लंग लिंग छोड़ दात सतगम, आनंद धन लंग, लंग को तिप तिप कति आनंदी, तीन से सार सात संज्ञा कर्त शब्द शब आनंद अति आनंदती इत शीलोप आनंदत आनंदत आनंदताम आनंदन आनंद आनंदतम आनंदत आनंदम आनंदाव आनंदाम। और विधिलिंग नंद धातु से विधिलिंग विधिमंत्राम अधिष्ट संपृष्ट प्रार्थना है शिवलिंग, नंद धन विधिलिंग, विधिलिंग को गति नंद धन ती है ना, नंद धन ती सार्धार्धत नहीं तिंग से सार्धत सार संज्ञा हुआ कर्तृ शब्द से शब नंद अति नंद अति यासट प्रशब्द शुदात्म गिच्छ नंद अयास्ति नंद अयास्ति समय लिंग सर्वपरंत्यस्य सकार का लोप करना प्राप्त उसे बातो ये यह नंद अ ती आदुर्ष गुण नंदे ती इत लोप लोप सकार लोप नंदेत नंदेत नंदेताम नंदे युह नंदे हे नंदे तम नंदेता नंदे यम नंदे व नंदे मंदे यम नंदे व नंदे अच्छा नंद्या आश्रलिंग नंद धातु से तिप व आश्रलिंग आए पहले आश्रलिंग लोड़ाओ से नंद लिंग और आश्रलिंग को क्या हो गया तिप वो तिप का लिंगा आशीष अर्थ संज्ञा होने से कर्ण शप नहीं हुआ है ना। जब शप नहीं हुई तो नंद और ती रह गया या सब पर से प्रदेशातु गिच नंद यास्ति नंद यास्ति इत लोक नंद यास्त संत श्लोक से तलोप कर दो नंद्यात नहीं तलोप नहीं होगा प्राप्त हुआ प्राप्त स्थलों को पार करके से सकार का लोप कर दिया तो नंद्यात नंद्यास्ताम नंद्यासोहो नंद्याः नंद्यास्तम नंद्यास्त नंद्यासम नंद्यास्व नंद्यास्व। अब नंद धातु से लुंगलकार नंद धातु से लुंग लकार आ गया उस लुंग के परते हुए सबसे लुंग लंग लिंग छोड़ दा तो सप्तागम आनंद धन लुंग लुंग को के तिप आनंद धन तिप तिप का बचाती आनंद धन ती इस अवस्था में तिंग सार सार संज्ञा बाद सूत्र से प्राग क्या प्राप्त हुआ कर्तरी शब्द उसे बाद करके श्री लुंगी श्ले सिच आनंद स ती आनंद स ती उस सिच का आर्ध से सार संज्ञा आर्ध सूत्र वाला सिप्तागम आनंद इस धन ती इतस्य से की का लोप कर दीजिए अनंत इस्त उसे अप्र संज्ञा अप्रत्यका प्रत्यय अस्ति सिचो अप्रत्यय ईट आगम अनंत इस ईत इट ईटी से सक लोप अनंत ई ईत सिज लोप है एकादेश एकादेश सिद्धोवाच्य एकादेश सिद्धोवाच्य सिद्ध होने से क्या हो गया अकाश और दीर्घ ई और एक दीर्घ हो गया अनंदीत अनंदिष्टाम अनंदिशो अनंदी अनंदिष्टम अनंदिष्ट अनंदिशम अनंदिश्व अनंदिश्व अनंदिश्यत बनेगा ड्रिंग लकार है ना लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्ता हो सूत्र से ड्रिंग आ गया नंद धन ड्रिंग लुंग लविंग छोड़ जाता है अट्टागम हो गया आनंद धन ड्रिंग ड्रिंग हो गया तिप आनंद धनती सर सार संज्ञा हुई शब प्राप्त हुआ कर शब से सदासी हो गया अनंत थी अनंत थी अर्ध संज्ञा हुआ अर्ध वाला सिप्तागम अनंत इस्य धंती इत लोप अनंत स्यत आदि शब्द सप्तम अनंत शत अनंत शत अनंत शताम अनंत शन अनंत शह अनंत शतम अनंत शत अनंत शम अनंत शाम। इस प्रकार नदी समृद्ध हो समृद्धि हुई है ना खूब धन दौलत प्राप्त हो गया करोगे क्या दान पुण्य करना है अर्थ पूजा या पूजा पाठ में लगो धन दौलत भोग मत लगो इसे जान बुझ के यहाँ पर भोग वाला धातु नहीं लाया इसके बाद पूजा धातु ला रहे अर्थ पूजा या धन का उपयोग पूजा में ही होना है धन का उपयोग भोग के लिए अर्थ पूजा या आएगा उसे पहले इस धातु का सभी लगा रूंगा रूप एक साथ चलाइए नंदति नंदत नंदी नंदसी नंदत नंदत नंदा नंदाव नंदा ननंद नंद तो नंदो ननंदिथ ननंद तो ननंद ननंद नंदिव नंदिम नंदिता नंदितारो नंदितार नंदितासी नंदितास्व नंदितास्थ नंदितास्मी नंदितास्व नंदितास्म नंदिषति नंदिषक नंदिष्यति नंदिषसी नंदिषक नंदिषथ नंदिष्यामि नंदिष्याभ नंदिष्याम नंद तो नंदता नंदता नंदो नंद नंदता नंदत नंदत नंदानी नंदाव नंदाम अनंदत अनंदताम अनंदन अनंदह अनंदतम अनंदत अनंदम अनंदाव नंदाम नंदेत नंदेताम नंदेयुः नंदेहे नंदेतम नंदेत नंदेयम् नंदेव नंदेव नंद्यात् नंद्यास्ताम् नंद्यासु नंद्याः नंद्यास्तम् नंद्यास्त नंद्यासम् नंद्यास्व नंद्यास्म अनंदीत अनंदिष्टाम अनंदिशुः अनंदीः अनंदिष्टम् अनंदिष्ट अनंदिशम् अनंदिश्व अनंदिश्म अनंदिशत अनंदिशताम अनंदिशन् अनंदिश्यः अनंदिशतम अनंदिशत अनंदिशम अनंदिश्याव अनंदिशाम। अर्च पूजायाम अर्च धातु है पूजा अर्थ में यहाँ आकार की संज्ञा हुई वह आकार उदात्त है, उदात्त होने के नाते परसे पद में इसका रूप चलेगा, अर्थ धातु से उदात्त वाला धातु शुरू हो गया। लट टिप शप प्रकार की संज्ञा मिला दीजिए, अर्चति कोई काम नहीं, लट हुआ टिप आया, टिप के सार्थ संज्ञा, सार्थ संज्ञा से कर्तरी शप अबचा अर्च अति अर्चति तसाया अर्चत झोंत अतगुणी पुरु अर्चंती अर्चसी अर्चत अर्चत विप में अतो दीर्घी अर्चामी अर्चावह अर्चाम अर्चति अर्चत अर्चंती अर्चसी अर्चत अर्चत अर्चामी अर्चत अर्चाम। अब अर्च धातु से आपको लिट लगा परोक्ष है लिट, शुद्ध से लिट आया, लिट आते ही बराबर क्या हुआ अर्च धातु से लिट को टिप हो गया, लिट को टिप कर दिया अर्च धंती। इस अवस्था में कर्त शब्द पुनः प्राप्त होने लगेगा, है ना, कहते कि सार धातु से टिप की सार संज्ञा प्राप्त थी, उसको बाद दिया कौन लिट्च आर्ध संज्ञा कर दिया, शब्द निवृत्त हो गया, अर्च धंती रह गया, परस्मै पदा नाम नल सूत्र से नल हो गया, तो अर्चधन नल, नल का अर्चधन अर्चधन अर्चधन अ इस अवस्था में लिटी धातु अनभ्यासस्य अर्चधन अ में अर्च अर्चधन अ हो गया, क्या सिद्ध बना अर्च अर्चधन अर्च अर्चधन अ, और अभ्यास करके पूर्व अभ्यास हलादिशेष अ क्योंकि द्वितीय समुदाय है नहीं ना यहाँ पे, द्वितीय समुदाय तो अजादेर द्वितीय से बोला गया था, अजादेर से ये अजा की धातु है ही, लेकिन द्वितीय समुदाय यहाँ प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे आद्यंतव देक देवदत्त से पुत्र सैव आदि सैव मध्यम सैव कनिष्ठ, यही द्वितीय समुदाय मान लूंगा, ये अर्थ क्या है यही प्रथम समुदाय भी है, यही द्वितीय समुदाय भी है, यही तृतीय समुदाय भी है, इसलिए इस अर्च को ही हम द्वित कर देते अर्च अर्चधन अ, नहीं तो नियम क्या था हमेशा हलादि हो तो प्रथम समुदाय अजादे द्वितीय से, इसीलिए अर्च में यदि पर में कुछ और होता इस च के अंतर्गत कोई अच्छ होता स्वर वर्ण होता तो हम क्या करते अर् को अलग रख करके बच्चों और जो भी रहेगा इसके इस समुदाय को मात्र को द्वित करता है, रोग विद्युत नहीं कर सकते नंद्रा संयोग आ गया, संयोग के आदि भूता जो न र द इनकी कभी द्वित नहीं होती है ना, इसीलिए र को भी छोड़ करके केवल च और च में कोई अच्छा होता मान लो ची होता उच्ची को द्वित कर देते, लेकिन यह द्वितीय समुदाय हमको मिल नहीं रहा है, यही हालत थी कहां पहले आपने सूत्र धातु पढ़ा अत सातत्य गमने वो भी आजादी था, लेकिन वहां भी द्वितीय समुदाय नहीं है, व्यवदेश शिव द्वितीय समुदाय मान करके उसे उदित करके संपूर्ण को अब तत्व वहां पर किया था, इसे अर्च अर्चधन अ पूर्व अभ्यास हलादिशेष से इसलिए रच दोनों चला गया अ अर्चधन अ अर्चधन अ। अब सूत्र लगाएंगे हम यहां अत आदे आ अर्च धन अ सूत्र पढ़े आप अतः आदे अभ्यास विद्यमान जो रसो अ है उसको दीर्घ द्वा हमने बताया था अत सात में धातु नहीं समझना अत आदे सूत्र में बोल था ना हमने, ये ना समझे कि अत ये षष्ठी के एक वचन है, ये नहीं कि अत धातु क्योंकि सूत्र को लाया अत धातु में से सबको भ्रांति होता है, अत आदे मीन्स वहां अत सात में धातु लेना ऐसा अर्थ समझते ही लोग गलत है, उस धातु में सूत्र भले दे दिया यहाँ पर लघु के क्रम से उसका तात्पर्य नहीं कि वह अत सात धातु को आदि को आकार को दीर्घ करो ऐसा अर्थ नहीं किया, अभ्यास में विद्यमान जो अ है आदिभूता उसको क्या होगा दीर्घ होगा, इसे दीर्घ हो गया यहाँ पर उसी सूत्र से तो आ अर्च धन अ आ अर्च धन अ इस अवस्था में तस्मान लुड द्विहल सूत्र है तस्मात नुड द्विहल तस्मात पंचम के एक वचन नुट प्रथमा के एक वचन विहलः षष्ठी का एकवचन। दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य द्विहलो धातुः नुक्ष्यात्। दीर्घीभूतात् अकारात् दीर्घ कर दिया गया किसी दूसरे सूत्र से, पहले से था नहीं वो। दीर्घीभूतात् जैसे दीर्घीभूत करने वाले क्या है, अदीर्घो दीर्घो भवति इति दीर्घीभूतः। तारसा दीर्घीभूतात् पहले दीर्घ नहीं था, बाद में दीर्घ हो गया। ऐसा जो दीर्घीभूत अभ्यास भूताकार उस आकार से पर में आया हो, जो द्विहल धातु, उन द्विहल धातुओं को न्यूट होता है। एक हल धातु को नहीं होगा, इसे अर्थशास्त्र नहीं किया था आपने ना, वहां भी क्या था अर्थ धातु था, द्विहल है क्या यहाँ पे, इसको दीर्घ तो किया आपने वहां भी, वहां दीर्घ किया है आता आधे सूत्र से आ, लेकिन दीर्घीभूत आ से पर में द्विहल धातु नहीं मिल रहा है मेरे को वहां, ये कितना है ना। और यहां पर क्या है, रच, दो हल है या नहीं, यहां द्विहल वाला धातु है दीर्घीभूत से परे, वहां द्विहल धातु नहीं था इसलिए सूत्र वहां नहीं लगाया, अतः आधे लगाए थे इन्हें सूत्र को वहां दिखाया नहीं था, क्योंकि वहां द्विहल नहीं उपलब्ध है। यहां दीर्घीभूत आकार से पर में द्विहल वाला धातु है, उस द्विहल वाले धातु को क्या होगा, नुट्टागम आद्यंतौ टकतौ, सूत्र की सहायता से तस्मानुट द्विहल सूत्र ने क्या किया, नुट्टागम कर दिया, आ नर्च हो जाएगा इसमें, तो है ना, नुट आगे क्यों बैठेगा, न के पर में पूर्व में न बैठेगा, यहां पर उसके आदि में आकार के आदि में बैठेगा, न नर्च हो गया वो, आ नर्च ओ मिला दीजिए, आ नर्च आनर्च आनर्चतुहु आनर्चुहु आनर्चितः आनर्चतुहु आनर्च आनर्चिव आनर्चिम आनर्च आनर्चिव आनर्चिम।